taniej aż do 10%. Na przykład depilator IPL Lumea, szczoteczka soniczna Sonicare i golarka OneBlade Pro Philips w zestawie taniej aż o 312 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 czerwca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Lotnisko ma powstać za 9 lat. Tysiące osób na polach lednickich. Za godzinę początek tegorocznego spotkania młodych. W tym serwisie też kolejny sprawdzian biało-czerwonych Widzę Narodów. Nasi siatkarze właśnie zaczynają w Łodzi spotkanie z reprezentacją Chin. Zaczniemy jednak od informacji z województwa opolskiego. Kilkanaście jednostek straży gasi pożar w domu wielorodzinnym w Jełowej w powiecie opolskim. Ogień zauważono koło południa. W chwili przybycia strażaków w budynku nie było już ludzi. Pożar wybuchł prawdopodobnie na poddaszu, obejmując górną część budynku. Przyczyny będzie wyjaśniała policja. Prezydent podpisał specustawę ułatwiającą budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów na Mazowszu. Ma to być jeden z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Podpis prezydenta umożliwi przejście do kolejnego etapu inwestycji, mówi pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Mikołaj Wild. Najbliższym z takich wydarzeń przewidzianych w ustawie jest rozporządzenie Rady Ministrów, które określi maksymalny teren inwestycji. Mieszkańcy tych terenów będą współdecydować o tym, w jaki sposób inwestycja będzie podejmowana, ponieważ inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko nowe lotnisko, to nie tylko nowa kolej między Warszawą a Łodzią, to także zwiększenie innych połączeń drogowych i kolejowych, które będą korzystne dla mieszkańców. Budowa ma się rozpocząć w 2021 roku i potrwać 6 lat. Według wstępnych szacunków inwestycja może kosztować ponad 30 miliardów złotych. Podejmujący decyzję o budowie władze argumentowały, że lotnisko na Stołecznym Okęciu będzie miało problemy ze wzrostem przepustowości. Tysiące pielgrzymów uczestniczy na polach lednickich w przygotowaniach do rozpoczęcia 22. spotkania młodych. Oficjalnie wydarzenie zacznie się za godzinę. Od razu przenosimy się na miejsce. Jest tam Mariusz Pieśniewski. 40 tysięcy młodych ludzi jest już na polach lednickich, a kolejni uczestnicy spotkania młodych wciąż tu przybywają. Tegoroczna Lednica 2000 odbywa się pod hasłem Jestem, które odwołuje się do najprostszego wyznania wiary. Spotkanie jest spotkaniem modlitewnym, ale modlitwa przeplata się z tańcami. Uczestnicy tego spotkania, czy starsi, czy młodsi, podkreślają, że przyciąga ich tu co roku ta niezwykła atmosfera młodzieżowej radości, ale też chrześcijańskiego pojednania i skupienia. I prosta szczęśliwa radość! Wszyscy się dobrze bawią, tańczą. Pierwszy raz i mega nam się podoba, jest super atmosfera. Atmosfera jest jak co roku fantastyczna. Tu jest taki klimat i o to też chodziło, żeby tu przyjechać, zajednać się, połączyć się. Jest po prostu super. It's so fantastic. I've never seen this in my country before, so to me this is a great experience. Jeden z uczestników, z którym rozmawiałem, to ksiądz Edwin Skenny, który jest zachwycony takim rodzajem spotkania modlitewnego i chciałby podobne zorganizować w swoim kraju. Tegoroczne spotkanie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a gościem specjalnym spotkania będzie prezydent Andrzej Duda. Wieczorem młodzi wysłuchają specjalnego przesłania papieża Franciszka. Na zakończenie wszyscy przejdą przez bramę w kształcie ryby. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. I od razu przenosimy się do Łodzi. Właśnie powinien się tam zacząć mecz naszych siatkarzy z reprezentacją Chin w ramach Ligi Narodów. Do tej pory biało-czerwoni wygrali wszystkie 4 mecze w tych rozgrywkach i z kompletem punktów prowadzą w tabeli. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Trudno spodziewać się, że i tego meczu Polacy nie wygrają i tego bilansu nie poprawią. Na 5-0 gramy z Chinami, którzy w tych rozgrywkach Ligi Narodów jedno spotkanie tylko wygrali z Argentyną. Przegrali natomiast 3 inne z Bułgarią, Stanami Zjednoczonymi i wczoraj z Niemcami. Trener Vital Heinen zdecydował się rozpocząć to spotkanie trochę inną szóstką niż wczoraj. Bo na boisku widzimy i Kwolka, i Nowakowskiego, a obok niego są Szalpuk, Konarski, Nowakowski i Drzyzga, a oczywiście na libero gra Paweł Zatorski. Hala Atlas Arena w Łodzi dzisiaj nie wypełniona tak szczelnie jak wczoraj, bo i przeciwnik nie tak atrakcyjny jak wczoraj byli Francuzi, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym zwycięstwie jutrzejszy niedzielny mecz zamykający ten łódzki epizod polskich siatkarzy, mecz z Niemcami będzie znowu oglądany w komplecie, no ale trzeba dzisiaj jeszcze tutaj wygrać. Polacy są oczywiście faworytami i miejmy nadzieję, że tak jak w pozostałych 4 spotkaniach pójdzie gładko, ładnie i przyjemnie. To był Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy za te relacje. To był serwis Trójki.

Natomiast dziennik z lat 57-58, a tak naprawdę jest to dziennik z kilkunastu miesięcy jednego i drugiego roku, był dziennikiem, o którym nie wiedzieliśmy. Dziennik pisany nocą był pisany z myślą o natychmiastowej publikacji. Natomiast w przypadku tego dziennika Herlinga, ja go nazywam dziennikiem sekretnym, dziennik z lat 57-58, cały problem polega na tym, że to były w zasadzie notatki, przymiarki, zapiski, czasem rozbudowane, ale z bardzo wyraźnym zaznaczeniem: nikt nigdy poza mną tego nie będzie czytał. To znaczy, mogę być ze sobą maksymalnie szczery. Tutaj pojawia się pytanie, dlaczego taki dziennik w takim razie publikujemy? Dotyka pan centralnej kwestii. Bo są przynajmniej dwa fragmenty, w których on raz zaznacza, że uczy się pisać z myślą, że nie będzie miał czytelnika, i drugi fragment, w którym wręcz wyraża ulgę, że dziennik nie będzie odczytany. Edytor ma zawsze w takich sytuacjach zasadniczy problem o charakterze etycznym. Mhm. Kiedyś dzienniki publikowano nie wcześniej niż 50 lat po śmierci pisarza. To była taka niepisana, ale respektowana zasada. No ale potem się posypało. W przypadku dziennika sekretnego Herlinga decyzję o jego publikacji osobnej, książkowej podjęła córka. Ja początkowo byłem bardzo wstrzemięźliwy. Wydawało mi się, że podstawowym kryterium jest to, że sam pisarz po pierwsze nie przeznaczył tego dziennika do publikacji, a po drugie pod względem artystycznego opracowania jest on znacznie słabszy, niedokończony, ma charakter często brudnopisowy. Tymczasem jesteśmy przyzwyczajeni, że dziennik pisany nocą Herlinga to jest wielkie dzieło literackie, wielkie dzieło artystyczne. Niewątpliwie na rzecz tej decyzji przemawia kilka rzeczy. Po pierwsze, ta książka jest dopełniona rozmową z Martą, informacjami dotyczącymi tego pierwszego okresu życia Herlinga Grudzińskiego w Neapolu. I to jest bardzo ważna sprawa. Książka ma bardzo bogaty aparat krytyczny, bardzo bogaty zestaw przypisów na osobnej stronie. Czyta się tak naprawdę równolegle dziennik i cały aparat krytyczny. Też są zdjęcia z tych dwóch lat z życia Herlinga Grudzińskiego, więc rzeczywiście wchodzimy w jakiś fragment życia naszego bohatera. Ale czy to jest dziennik zdanie po zdaniu odpowiadający oryginałowi, czy też nastąpił tu jakiś wybór edytora? To nie jest wybór. W tym dzienniku edytor opuścił kilka zdania, właściwie fragmentów zdań, zbyt osobiste, zbyt intymne i mogły narażać samego autora, jak i osoby trzecie na niepotrzebne komentarze. Bo wchodzimy tutaj tak naprawdę w bardzo delikatny okres życia Herlinga Grudzińskiego, kiedy on się podnosi z bardzo, bardzo głębokiej zapaści, w jaką popadł po samobójstwie swojej pierwszej żony. Jest już małżonkiem Lidii Krocze, ale też rzeczywiście ten dziennik sekretny odsłania nam Herlinga bardzo, bardzo prywatnego. Tak, ten Herling prywatny istnieje też tak naprawdę w dzienniku pisanym nocą, ale tam jest zakamuflowany. Tam jest wielopiętrowy kamuflaż, wielu elementów autobiograficznych czytelnik nie dostrzeże, bo trzeba by znać różne kontekstowe informacje. Natomiast tu jest wszystko powiedziane wprost. Bardzo trafnie pan redaktor wskazał na moment, którego dotyczy ten dziennik. To jest najtrudniejszy okres w życiu Herlinga. Przypomnijmy, że pisarz w 1947 roku, zaraz po utworzeniu w Rzymie wspólnie z Jerzym Giedroyciem Kultury, wyjeżdża z żoną do Londynu. Zespół Kultury jedzie do Maison Lafitte. Herling obawiał się, że nie utrzyma rodziny w Paryżu, stąd wybór Londynu. Tam rozpoczyna bardzo intensywną współpracę z tygodnikiem Wiadomości. Kontakty z Kulturą, z Giedroyciem są bardzo wtedy niewielkie. Właśnie cała ekspresja twórcza Herlinga związana jest z wiadomościami, wtedy powstaje Inny Świat, wtedy powstaje Dziennik Podróży do Burmy, ale niestety, to trzeba zawsze podkreślać, dla praktycznie wszystkich emigrantów emigracja oznaczała deklasację, pauperyzację, czasami najzwyklejszą nędzę, walkę o każdy grosz na życie. Dzieje się to już po demobilizacji żołnierzy drugiego korpusu, czyli armii Adersa. W związku z tym całe to środowisko ludzi żyjących z pióra, wychodzących z wojska, znajduje się w bardzo, bardzo ciężkiej sytuacji. Także artystów, żona Herlinga Grudzińskiego musiała dorabiać, pozując jako modelka w Akademii Sztuk Pięknych. Więc z myślą o polepszeniu swojej sytuacji, a jeszcze Herling i Krystyna chcieli sprowadzić do Londynu matkę Krystyny. Herling otrzymuje propozycję od Jana Nowaka Jeziorańskiego, żeby pojechał do Monachium i tam został dziennikarzem rozgłośni polskiej Wolna Europa. Przystaje na to, wyjeżdża. Dwa tygodnie po przyjeździe dowiaduje się, że Krystyna popełniła samobójstwo. No to jest traumatyczne przeżycie, które będzie mu towarzyszyć do końca jego lat i wiemy, że wraca do niego w bardzo wielu późniejszych utworach. Krystyna popełniła to samobójstwo po raz pierwszy skutecznie, a po raz trzeci. Pierwszy raz popełniała samobójstwo jeszcze przed wojną, potem w czasie wojny. Była osobą o niezwykle wrażliwą, bardzo kruchej konstrukcji. Ze skłonnościami do depresji? Tak jest, ze skłonnościami do depresji. Niestety wojna odcisnęła na takich ludziach jak ona swoje piętno. Tego się nie wymienia jako przykładu strat kultury. Czy ta depresja też trochę się nie udzieliła samemu Herlingowi? Bo czytając ten dziennik miałem takie wrażenie, że sam obcuje z osobą z głęboką depresją. Chociażby też przynajmniej są takie dwa fragmenty, które wskazują na dość mocne używanie alkoholu przez niego, łącznie wręcz z utratą przytomności. On o tym pisał wprost w różnych miejscach, także w dzienniku pisanym nocą po latach, wracając do okresu monachijskiego. Rzeczywiście po śmierci Krystyny, te trzy lata, które tam spędził, to był, można powiedzieć, taki okres, w którym z jednej strony nieustannie pił, trzeźwiał, wywiązywał się ze swoich obowiązków dziennikarskich, znowu pił, szwendał się po wszystkich knajpach. To był straszny okres. Przyjaciele o tym wiedzieli i tutaj trzeba powiedzieć, że uratowały go dwie kobiety. Po pierwsze Lidia Czołkoszowa, która należała do bardzo bliskich osób Herlinga. W pewnym sensie można powiedzieć, że go usynowiła. Czołkoszowie byli najbliższymi przyjaciółmi w Londynie Herlinga, a drugą osobą była Lidia Krocze, którą poznał jeszcze jako żołnierz drugiego korpusu, który przychodził na takie, powiedzmy, spotkania intelektualne do willi Kroczego w Sorrento i tam nawiązała się nić takiej głębokiej, żywej sympatii pomiędzy Lidią i Gustawem. Potem ich drogi się rozeszły, on pojechał na północ Włoch, ona została, wyszła za mąż, on też się ożenił, ale widocznie ta nić sympatii okazała się niezwykle mocna, bo Lidia po prostu przyjechała do Monachium po Herlinga i widząc, co się dzieje, ściągnęła go z powrotem do Neapolu. Gustaw Herling Grudziński żeni się z Lidią Krocze, córką Benedetta do Kroczego, jednego z największych włoskich filozofów tamtego czasu. Czy to oznaczało jakiś akces do świata włoskiej elity? Bo czytając ten dziennik, nie mamy zbyt wielu świadectw tego, że Herling łatwo wkroczył w taki zamknięty dla polskiego emigranta świat intelektualny Włochów. Niewiele o tym wiemy, ale Herling osobowościowo nigdy nie przyznawałby się, że istnieje, że jest członkiem jakiejś elity. Mhm. On raczej był kimś, jako pisarz, intelektualista, a kimś, kto podkreślał swoje takie bycie na marginesie, bycie poza elitą. On miał bardzo negatywny stosunek do wszelkich establishmentów. Jeżeli przez elitę rozumiemy małe kręgi ludzi, zajmujące jakąś ważną pozycję w życiu publicznym, ale nie dominujące. To owszem, to tak. To w tym sensie można by powiedzieć, że małżeństwo z Lidią Krocze, wejście do rodziny Benedetta Kroczego, było takim wejściem w krąg najbardziej szanowanego i rozpoznawalnego także ze względu na jego antyfaszystowską przeszłość filozofa włoskiego. Też ale niezbyt ubogiego. No tutaj nie mogę niczego powiedzieć, bo po prostu o tych sprawach niewiele wiem, ale powiem, że rząd włoski powojenny z ogromną estymą odnosił się do zasług Kroczego. Krocze był jednym z nielicznych Włochów, który był przeciwnikiem Mussoliniego od samego początku. I właściwie mówiono, że w sensie intelektualnym, w sensie odwagi cywilnej, Krocze uratował honor tego establishmentu włoskiego, o którym pan wspomniał. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację materialną, to wyglądało to tak, że po wojnie rząd włoski w ramach wdzięczności dla Kroczego no, starał się zapewnić jego rodzinie godziwe warunki bytu, stąd ta willa, w której mieszkali w Sorrento, krótko zresztą. No, a przede wszystkim willa, w której rodzina Kroczego mieszkała po wojnie w Neapolu. Ale to nie była własność rodziny ani Kroczego, ani Herlinga. To była własność fundacji utworzonej przez rząd włoski, a rodzina Kroczego mieszkała tam na korzystnych, możliwych dla nich warunkach. Natomiast chciałem powiedzieć, że wejście w świat włoski odbywa się dosyć szybko, bo Herling z racji swoich doświadczeń z jednej strony jest kontestowany, by nie powiedzieć atakowany, szczypany, podgryzany przez włoską lewicę, szczególnie komunistów. Z drugiej strony nawiązuje bliskie więzi z socjalistami włoskimi. Pamiętajmy, że socjaliści włoscy, tacy jak Chiaromonte czy Silone, to byli ludzie o formacie zbliżonym do, powiedzmy, Polskiej Partii Socjalistycznej, do PPS-u, czyli to był socjalizm, ale niepodległościowy, antykomunistyczny, demokratyczny, z bardzo silnym naciskiem antysowieckim. Herling nawiązuje kontakty z gazetami włoskimi. Jego włoski staje się już na tyle dobry, że może pisać po włosku. Lidia zresztą bardzo mu pomaga redagować te artykuły i wkrótce staje się znanym autorem tych pism, co prawda niszowych, ale takich, na jakich mu zależało. Zaznacza przy tym pewien dystans do tych swoich rodaków, tej części polskiej inteligencji, która nie wybrała emigracji. Nawet jeżeli go odwiedzają, to pozostawia trochę złośliwości na ich temat, czy to związanych z formacją intelektualną, nastawieniem do świata, czy wręcz charakterologicznie. Tutaj zwróciłem uwagę na przykład na takie dosyć kąśliwe uwagi pod adresem Jerzego Turowicza, który wydał mu się nieco nadęty i taki sopkowaty. Portrety Polaków, z którymi się spotyka Herling, pan tak określił delikatnie, łagodna złośliwość, on czasem był potwornie złośliwy. I to dotyczyło właśnie ludzi z tego establishmentu krajowego, którzy, proszę pamiętać, o jakim okresie mówimy, 57 rok, więc kończy się w Polsce stalinizm i bardzo często byli stalinowcy nawróceni, wyjeżdżają na zachód i opowiadają Herlingowi o swoich dusznych cierpieniach, więc w nim to wywołuje po prostu niektórych zwykłą... naprawdę nie lubi, znaczy na pewno widzimy, że nie znosi Jana Kota. No tak, ale to im się tam wzięło z wojny jeszcze ta niechęć. Potem oczywiście Herling doskonale wiedział, jaką rolę pełnił Kot jako no, eksponowany członek establishmentu socrealistycznego, krytyk, historyk literatury. Znał jego pracę. Szczególnie furię wywoływała w nim tak zwana polemika, czyli atak Kota na Marię Dąbrowską, na Konrada Dąbrowska polemizowała z Kotem. Więc tu wchodzimy w istotę sporu ideowego, moralnego, filozoficznego i politycznego emigracji kręgu wiadomości i kultury i samego Herlinga z tymi ludźmi pióra, z tymi polskimi pisarzami, którzy służyli reżimowi stalinowskiemu, byli w swoim czasie socrealistami, a mówiąc prost, sprzyjali czy działali na rzecz stalinizacji kultury polskiej. Potem się przebudzili w zupełnie innym świecie, czyli po 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, przejrzeli na oczy i z tego przeglądania na oczy zrobili wielki teatr, tak jak Ważyk, który przez całe życie podkreślał, że musiał być chory, zaszadzony, stracił rozum. To naprawdę doprowadzało Herlinga do szewskiej pasji, bo on zakładał, że każdy podejmuje decyzję w sposób racjonalny i tłumaczenie sobie, że Polacy, zwłaszcza intelektualiści w latach 50. czy w końcu lat 40., kiedy deklarowano socrealizm w Szczecinie w 49. roku, nie wiedzieli, z jakim systemem mają do czynienia. Po tym wszystkim, co się działo we Lwowie i w Wilnie w 39. roku, po 17 września, to po prostu była dla niego ekstrakt obłudy. Ale pytał pan o Jerzego Turowicza. No, to jest inna zupełnie sytuacja, bo Turowicz akurat należał do tej najwęższej grupy polskich intelektualistów, którzy odważyli się na działalność legalną, ale opozycyjną w ramach tego, co było możliwe. Herling oczywiście patrzy na człowieka nie tylko poprzez jego zasługi intelektualne, ale czy zasługi polityczne, ale także, no, można by to tak określić, reaguje na pewne cechy osobowościowe. Przez całe, po 57 roku, praktycznie do śmierci, Herling miał bardzo dobre kontakty z Tygodnikiem Powszechnym, bardzo wysoko cenił Tygodnik, zgodził się na to, żeby dodatek do Tygodnika, tak zwany apokryf, przedrukowywał dziennik pisany nocą z Kultury, więc to się wszystko bardzo dobrze układało, aż do momentu, kiedy najpierw Giedroyć, no właściwie ocenzurował fragment dziennika Herlinga, co stało się powodem rozejścia tych dwóch wielkich twórców polskiej kultury, dwóch emigrantów, ale także odrzucił ten fragment Jerzy Turowicz. W związku z tym, mówimy już oczywiście o innym okresie, doszło do sytuacji, w której Herling, który całe życie walczy z cenzurą, całe życie walczy o wolność wypowiedzi, nagle zostaje cenzurowany przez dwóch, można powiedzieć, najbliższych sobie ludzi, z którymi współpracował. Na emigracji Giedroyć, w Polsce Jerzy Turowicz i wtedy na ostatni okres swego życia, na ostatnie 4-5 lat, Herling przenosi swoje pisarstwo całkowicie do Rzeczpospolitej, do dodatku plus minus. Jeśli chodzi o Jerzego Turowicza, to mimo bardzo bliskich kontaktów z kulturą, to z tego co wiem, Jerzy Turowicz nigdy nie był w Maison Lafitte. dbając o to, żeby nie narazić pisma na zarzuty, czy jakieś z tego powodu represje. Ale te kwestie personalne możemy oddalić. Życie zawsze polega na tym, że ludzie nie tylko traktują się jako osoby, które występują w pewnych rolach publicznych, ale także jako osoby żywe, kontaktujące się, reagujące, mające swoje sposoby zachowania, które jednym się podobają, innych drażnią. Chuligan literacki. A jakim pisarzem był wtedy Herling Grudziński? Już zdobył uznanie innym światem. Jest nawet zabawne tutaj pasusy o tym, jak Russell uznał go za Norwega, komunistę w dodatku. Czyli jego dzieło, nawet jeżeli mylone co do autora, nazwiska przynajmniej nie pomylił, to najważniejsze, jest już odbierany na świecie, jest uznanym autorem kultury, ale on jako pisarz, na jakim etapie dojrzałości literackiej był wtedy Herling Grudziński? A dotyka pan tutaj dwóch bardzo ważnych kwestii. Najpierw zacznę od tej, tak powiem, drobniejszej, ale kto wie, czy nie o wiele bardziej istotnej. To znaczy, to jest ten przypadek, o którym pan wspomniał, przypominając Bernarda Russella, który Herlinga bierze za Norwega. Otóż trzeba pamiętać, że kultura polska wtedy w Europie jest praktycznie nierozpoznawalna. Co więcej, doświadczenia Polaków związanych z pobytem w Związku Sowieckim, w więzieniach, łagrach i tak dalej, z największym trudem torują sobie, a właściwie nie torują sobie drogi do świadomości Zachodu. Przecież inny świat, może jest arcydziełem i literackim, i wspomnieniowym, jest jednym z nielicznych utworów polskich, który wtedy przedziera się do opinii publicznej. Takich wspomnień o pobytach w łagrach sowieckich w języku polskim emigranci publikują mnóstwo, łącznie z artykułami. Herling ma wyjątkowe szczęście, że znakomicie przetłumaczony Inny świat przez Andrzeja Ciołkosza, syna Lidii i Adama, trafia do znakomitego wydawcy, który poznaje się na tym pisarzu i ma odwagę to opublikować. I od tego momentu Herling rzeczywiście staje się pisarzem międzynarodowym. Ale to jeszcze nie znaczyło, że będzie rozpoznany jako pisarz polski, bo to jest takie wyjście z cienia. Po prostu można powiedzieć, że dla ludzi typu Rasla, dla elity nie tylko angielskiej, ale w ogóle zachodniej, te świadectwa Polaków to jest relacja zupełnie z innej planety. Tym bardziej, że w większości krajów, takich jak Francja, czy takich jak Włochy, gdzie Herling przebywał, później cały establishment jest prosowiecki, prokomunistyczny, więc ludzie, którzy z taką biografią jak Herling są traktowani bardzo nie tylko podejrzliwie, ale po prostu niechętnie. Natomiast pytanie, jakim pisarzem jest wtedy Herling, jest pytaniem doskonałym, bo rzeczywiście on ma za sobą już właściwie te rzeczy, które po latach czynią z niego bardzo wybitnego pisarza. Natomiast w jego własnym mniemaniu on jeszcze nie stał się pisarzem. Ma co prawda opublikowaną książeczkę esejów Żywi i Umarli. Świetne eseje powstające w czasie wojny. No, ma wielki Inny świat. Ma już nieopublikowany w formie książkowej, ale całą zawartość dziennika pisanego do Burmy, ale chce stać się pisarzem beletrystą. I w tym dzienniku mamy unikalną w ogóle sytuację, w której Herling z jednej strony zamieszcza fragmenty powieści Ciemny staw, a równocześnie komentuje to, co napisał, i równocześnie dodaje do tego plan następnych rozdziałów. I widać, jak się męczy. I widać, jak wchodzi jako autor w coś, w czym właściwie byłby nierozpoznawalny, bo to nie jest taka proza, która kojarzyłaby nam się później z tymi najlepszymi osiągnięciami Herlinga. Widzimy też, jak bardzo na niego wpływa literatura. To jest czas, kiedy intensywnie czyta Camus, Kafkę, zastanawia się nad Kafką, co prawda ma tu pewne przeszkody. Jak czytamy wieczorem, czytałem nowelę Kafki Sąd i szkic Camusa o Kafce, piłem za dużo wina i dlatego za mało mi z tej lektury zostało. Ale zaraz jest uwaga, wyrok i kara, Lucjan skazany na życie, to znaczy, że jego twórczość była w bardzo wyraźnym dialogu z dziełami, które w tamtym czasie czytał. Tak, to znaczy, można to nawet rozszerzyć. Z jednej strony bardzo dużo czytał, był zresztą przez całe życie był wielkim erudytą. Z drugiej strony to, co czytał, przetwarzał na formuły literackie i w nich szukał źródeł, a także miejsca dla ekspresji swoich doświadczeń. I widać w tych fragmentach Innego świata, powiedzmy, że Herling w całości to, co napisał, zniszczył. Wiemy o tym właśnie z tego dziennika. Zniszczył, uznając, że to nie jest literatura, do której chciałby się przyznać. To nie jest to, co mógłby zaakceptować. To jest raczej materiał świadczący o jego poszukiwaniach drogi literackiej. No i szczęśliwie to, co zostało zapisane, mamy. Reszty nie mamy, bo to zniszczył. Ale to samo dotyczy dziennika, bo panie redaktorze, pytanie jest takie. Jak to możliwe, że pisarz, który od samego początku swojej twórczości ma predyspozycje diarystyczne, właściwie można powiedzieć, ma odruch diarystyczny. On jak wychodzi z łagru, to pierwszą rzeczą, którą robi, to kupuje notatnik i zapisuje tam różne informacje, ślady, jakby notuje drogi, która go prowadzi do armii generała Andersa. A później uprawia dziennik w dwóch formach. Pierwsza to diarystyka w pamięci przekształcona na pamiętnik i to się z tego wywodzi inny świat. Później mamy faktyczny dziennik podróży do Burmy. Potem mamy właśnie ten dziwnie zaczynający się, dziwnie właśnie urwany dziennik sekretny lat 57-58, a kolejne zapisy diarystyczne pochodzą z lat 69-70 i 71 do końca życia. Co było pomiędzy? Czyli odnajdziemy. Chciałbym, ale jestem pesymistą. Wiemy, że Herling niszczył rękopisy. Wiemy także o tym, że niszczył rękopisy literackie. Więc najprawdopodobniej to, że nie udało się do tej pory znaleźć innych dzienników lub kontynuacji tego dziennika 57-58, mogłoby świadczyć, że Herling po prostu zniszczył te następne dzienniki. A to, że niszczył autografy, wiemy także od rodziny Herlinga, bo dopiero jak jego żona Lidia zorientowała się, że Gustaw wyrzuca rękopisy, czasem drąc je do kosza, przyczyniła się do tego, że te rękopisy przetrwały, bo zaczęła je z kosza wyciągać. Pamiętajmy, że była córką pisarza, filozofa i umiała docenić manuskrypt, jego znaczenie, więc była przerażona. Więc były oczywiście między nią a Gustawem kłótnie na ten temat, bo on się nie chciał zgodzić, żeby to przechowywał. On chciał po prostu się tego pozbywać. Ale na szczęście te rękopisy, które do nas dotrwały, zawdzięczamy Lidii Krocze. Co się stało z następnymi dziennikami, jeśli były? Tak jak powiedziałem, obawiam się, że zostały przez Herlinga zniszczone. W trójkowym chuliganie literackim rozmawiamy o Gustawie Herlingu Grudzińskim. Ukazał się właśnie dziennik z lat 57-58. Jak mówi nasz gość, profesor Włodzimierz Bolecki, jest to dziennik sekretny. Ale skoro dziennik sekretny i skoro już mamy tak autora podanego na tacy, to kusi mnie zadanie okrutnego pytania. Jakim on był tak naprawdę człowiekiem? Ukazanie się tego dziennika poruszyło wielu moich znajomych, więc odbywaliśmy całą grupą wręcz równoległą lekturę, dzieląc się na bieżąco wrażeniami. I część osób, zwłaszcza kobiet, powiedziała, to był straszny człowiek. Narcyz, skupiony na sobie, ciężki dla otoczenia. Rzeczywiście taki był Herling, czy to jakaś kreacja, czy też mieliśmy doktora Jekylla i Mr. Hyde, akurat tutaj w dzienniku wychodziła ta gorsza część jego natury. No nie, ta romantyczna opozycja potwora i człowieka łagodnego tutaj zupełnie nie pasuje. Może odrzućmy też, że mamy do czynienia z jakąkolwiek kreacją. Herling we wszystkim, co pisze, jest integralny, autentyczny. On taki rzeczywiście był. To znaczy, łączył w sobie różne sprzeczności, ale te sprzeczności raczej przebiegały pomiędzy jego twórczością a jego życiem. Co to znaczy? Znaczy, w życiu był człowiekiem bardzo otwartym, niezwykle łatwym w rozmowie, chętnym do rozmowy z każdym, nie dzielił ludzi na lepszych, gorszych, na tych, z którymi chciałby rozmawiać i nie. Po prostu każdego traktował z niezwykłą otwartością i powiem coś, co się może wydać bardzo zaskakujące. Otóż Herling był człowiekiem o wielkim poczuciu humoru. On po prostu uwielbiał dowcipy, uwielbiał śmiać się, uwielbiał rozmowy, których śmiech był wynikiem żartów czy ironii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast był też inny Herling, no, ten, który był kształtowany przez jego biografię, przez jego doświadczenie, przez życie osobiste, którego naprawdę nie szczędziło. I w związku z tym, jak każdy człowiek miał prawo do tej ciemnej strony swoich myśli, do tego, co pan nazwał depresją, bo miał takie chwile, miał przecież liczne problemy związane ze swoją sytuacją emigranta, niezależnie od dekady, naprawdę bardzo trudny, ciężki okres i dopiero kiedy stał się pisarzem rozpoznawalnym w Polsce, zaczął przyjeżdżać, zobaczył, że ma czytelników, można powiedzieć, że poczuł się tak, jakby nagle wypłynął z jakiejś głębokości na powierzchnię i mógł zobaczyć światło, zaczerpnąć powietrza, zobaczyć, że nie pisze tylko do przysłowiowej butelki, którą będzie wrzucał do oceanu. Chcę powiedzieć tak, że Herling Grudziński, jak każdy artysta, czy każdy bardzo twórczo, intensywnie żyjący, bo on, żeby to było jasne, on pracował niezwykle intensywnie. Właściwie całe jego życie codzienne to była praca intelektualna, to było pisanie, recenzowanie, to były rozmaite działania po to, żeby komuś pomóc, żeby coś zorganizować. To jest 24 godziny na dobę. Otóż każdy, kto żyje w takim stresie twórczym, no musi mieć w sobie coś, co nazwali pana przyjaciele narcyzem. Element narcystyczny. Ale ten element narcystyczny jest absolutnie konieczny, żeby znać poczucie własnej wartości i mieć tą siłę, która powoduje, że szczególnie pisarz może się mierzyć z całym światem. Bo pisanie o twórczości innych, pisanie o rzeczywistości, pisanie, komentowanie bardzo różnych spraw i życiowych, i politycznych, i światopoglądowych, i literackich, i tak dalej, wymaga bardzo silnego oparcia się w samym sobie. Więc to, że Herling z tego, co pisze, sprawia wrażenie kogoś właśnie takiego, można powiedzieć w cudzysłowie, odpychającego czy narcystycznego, to jest rozpoznanie po prostu, że mamy do czynienia z osobowością, silną osobowością, ukształtowaną osobowością człowieka, którego nie złamały najcięższe doświadczenia, w tym także doświadczenia wojenne, bo pamiętamy aresztowanie, łagier, potem choroby, kiedy był żołnierzem drugiego korpusu, wreszcie bitwa pod Monte Cassino, przecież tam się otarł o kolejną śmierć. Pierwszy raz otarł się o śmierć, kiedy podjął głodówkę w Wiercewie, drugi raz, kiedy zachorował na tyfus, z trudem go wyciągnięto, trzeci raz pod Monte Cassino, gdzie naprawdę mógł, jak setki jego rówieśników, pozostać na dzisiejszym cmentarzu. Więc pamiętajmy, że to nie jest ktoś, kto jest pisarzem, jeśli tak mogę powiedzieć, czasów pokoju, spokojnych, gdzie z roku na rok publikuje książki, na które czekają wydawnictwa, urządzają spotkania z autorami, promują w mediach. To był zupełnie inny świat i zupełnie inni ludzie. A duchowo, jaki był wtedy Herling? Bo wiemy, kim stał się Herling w sensie duchowym. Znaczy, agnostyk, jednak mocno przywiązany do chrześcijaństwa jako pewnego systemu etycznego, zafascynowany Chrystusem, zmagający się często z tematyką religijną, czytając wielkich autorów, wielkich mistyków. Charakterystyczne dla pisarzy tamtego czasu. Gombrowicz to samo, prawda? Wszystkie fascynacje Simone Weil, świętym Janem od Krzyża, to jest Później to było widoczne u Herlinga. Tutaj w tych dziennikach niewiele jest wzmianek religijnych, poza może Watem, który się nawraca na katolicyzm i przyjeżdża do ojca Pio, na co Herling tak patrzy z bardzo dużym dystansem, ale takich rozważań religijnych tu jest o wiele mniej na pewno niż w tym dojrzalszym Herlingu, chociażby z czasów dziennika pisanego nocą. Nie nazwałbym go dojrzalszym, jakkolwiek jest w tym oczywiście ciekawy trop, bo w tym sensie Herling się rozwijał, jakkolwiek nie wiem, czy powiedziałbym, że dojrzewał, ale trochę za późno zaczynamy ten wątek, a on jest fascynującym wątkiem, jeśli chodzi o twórczość Herlinga i jego biografię. Bo może powiedzmy w ten sposób. Herling wywodzi się z wczesnej młodości z rodziny żydowskiej. Jako dziecko. Żydem był jego ojciec. Wychowywał się w tych pierwszych latach w środowisku ortodoksyjnych Żydów, ale jego młodość jako chłopca jest już młodością, kiedy nie ma nic wspólnego z żydostwem swojej rodziny. Zresztą to była rodzina areligijna. Herling nie mówił widzisz, matka była Polką, katoliczką i później cały czas podkreśla swój taki katolicki, patriotyczny charakter swojej rodziny. Rzecz polega na tym, że przed wojną Herling jest bardzo młodym człowiekiem, dwudziestolatkiem, lewicującym, lekko komunizującym, trafia do łagru i tu przechodzi wielką przemianę światopoglądową. Ja już tutaj muszę przeskoczyć do tych późniejszych tematów i okresów, ale chcę powiedzieć tak. Herling, podkreślając, że jako pisarz narodził się w łagrze, tak naprawdę komunikuje, że w łagrze doświadczył takiej ekstremalnej, tak skrajnej wiedzy na temat człowieka, że to, co wcześniej było tylko jakby jego predyspozycją, stało się dla niego najważniejszym kryterium oceny człowieka. To jest ten wymiar metafizyczny, wymiar duchowy. Ale co więcej, to właśnie w łagrze narodził się ten podstawowy składnik duchowej świadomości czy światopoglądowego Herlingu, a mianowicie, że losem człowieka jest jego cierpienie. I doświadczenie cierpienia, nie tyle własnego, co obserwacja cierpienia innych ludzi, i to poza kryteriami narodowymi, po prostu ludzi, doprowadziła Herlinga do jego własnej wykładni chrześcijaństwa. On, można powiedzieć, ja go przynajmniej tak na własny użytek określam, to jest najgłębszy pisarz chrześcijański w literaturze polskiej, ale chrześcijański w znaczeniu chrystologicznym. To jest pisarz, który nie snuje rozważań teologicznych, tak jak robi to Miłosz, tak jak robi to wielu pisarzy, rozważając problem Boga filozofów. Herling jest niezwykle radykalny i zarazem głęboki w swoim religijnym światopoglądzie. Głęboki i radykalny, ponieważ on sprowadza religię chrześcijańską do doświadczenia Chrystusa. I doświadczenie Chrystusa, męka, cierpienie, miłosierdzie, to wszystko jest dla niego czymś, co buduje jego przyszły światopogląd i religijny, i literacki, i odnajdujemy to zarówno w jego esejach, dzienniku pisanym nocą, a szczególnie w opowiadaniach. W rozmowach, które przeprowadziłem z nim pod koniec jego życia, szczególnie w rozmowach w Neapolu, znajduje się kilka takich fragmentów, w którym Herling, można powiedzieć, przedstawia swoje credo.